У эфіры «Свабода» ў Мінску, 20 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты гатовыя падаць любую дапамогу лібійцам, якія змагаюцца супраць рэжыму Муамара Кадафі. Пра гэта заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон незадоўга да міністэрскага паседжання камісіі ААН па правах чалавека. Напярэдадні Рада бяспекі ААН адзінагалосна прагаласавала за ўвядзенне санкцыяў супраць Кадафі і яго атачэння. Ухваленыя захады ўлучаюць забарону на міжнародныя паездкі і замарожванне асабістых актываў лібійскага кіраўніцтва. Тым часам апазыцыйныя сілы, якія кантралююць усходнюю Лібію, сфармавалі нацыянальную раду, якая прадстаўляе рух супраць рэжыму Кадафі. Старшыня рады Хавіз Гока заявіў, што новаўтвораная структура не з'яўляецца часовым урадам і падкрэсліў, што не збіраецца весці перамовы з палкоўнікам Кадафі. Тым часам жыццё ў правінцыях, захопленых паўстанцамі, пачынае нармалізавацца, гаворыць адзін з жыхароў гораду Бенгазі, адным з эпіцэнтраў рэвалюцыі. Сітуацыя вельмі дрэнная, але мы спадзяемся, што хутка яна палепшыцца. Мы хочам, каб усе людзі зноў вярнуліся да нармальнага жыцця. Людзі ўсё яшчэ баяцца абставінаў, але гэта нічога. Лібійскія паўстанцы занялі горад Эс-Завія на захадзе краіны, які знаходзіцца ў 50 кіламетрах ад сталіцы краіны Трыпалі. Яшчэ сёння раніцай лібійскія ўлады запрасілі ў горад журналістаў, каб прадэманстраваць, што ён знаходзіцца пад кантролем праўрадавых сілаў. Аднак па прыбыцці рэпарцёры ўбачылі, што горад ужо заняты ўзброенымі апазіцыянерамі, якія ўзводзілі ў ім барыкады і ўсталёўвалі свой сцяг. Праўрадавыя сілы пакуль кантралююць ваколіцы Эс-Завіі, паведамляе BBC. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр часовага ўраду Тунісу Махамад Гануші сыходзіць у адстаўку. Пра гэта ён паведаміў на прэсавай канферэнцыі пасля доўгай прамовы ў абарону сваёй дзейнасці ў складзе ўраду. Сёння ў сталіцы Тунісу ізноў здарыліся сутыкненні паміж пратэстоўцамі і сіламі бяспекі. Паліцэйскія разганялі дэманстрантаў пры дапамозе слізацечнага газу і пагражалі адкрыць агонь. За апошнія два ўзабурэннях у Тунісе загінулі 4 чалавекі. У Амане прынамсі адзін чалавек загінуў у выніку сутыкнення паліцыі з пратэстоўцамі. Відавочцы распавядаюць, што пратэстоўцы сабраліся на галоўнай плошчы гораду Сахар, прыкладна ў 200 кіламетрах на паўночны захад ад сталіцы краіны гораду Маскат. Дэманстрацыя ў Амане доўжыцца другі дзень, іх удзельнікі патрабуюць правядзення палітычных рэформаў. КНДР заяўляе, што любая правакацыя можа прывесці да ўсеагульнай вайны. Раней Пханьян заявіў, што нанясе ўдары па тэрыторыі паўднёвай Карэі, калі Сеул будзе працягваць узмоцненую ў апошнія дні прапагандысцкую кампанію. Адносіны паміж дзвюма Карэямі рэзка абвастрыліся пасля абстрэлу з боку КНДР паўднёва-карэйскай выспы ў лістападзе мінулага году. Двухбаковыя перамовы па вайсковых пытаннях, якія праводзіліся крыху больш за два тыдні таму, сарваліся з-за немагчымасці бакоў дамовіцца. Улады Кітаю вырашылі прадэманстраваць, што гатовыя сустрэць сілы і антаўрадавыя пратэсты, да якіх жыхароў краіны заклікае дысідэнцкі вэб-сайт. Сотні паліцыянтаў былі выстаўленыя на вуліцы Пекіну і Шанхаю, дзе прадстаўнікі кітайскага вэб-сайту, тэрытарыяльна змешчанага ў США, прапануюць правесці масавыя дэманстрацыі ў абарону дэмакратыі па прыкладзе краінаў блізкага ўсходу. У Шанхаі паліцыянты выкарыстоўваюць аўтамабілі для ачысткі вуліцаў, каб падганяць мінакоў. У Пекіне меркаванае месца дэманстрацыі было агароджана на здымачную групу BBC, якая спрабавала зняць на камеру, як паліцыянты расчышчаюць тэрыторыю, адразу затрымалі. Гэта быў выпуск навіну. У наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў, Арцёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолог Андрэй Суздальцаў.

что за организацию мирного шествия супротив фальсификации выборов сидят у застенках КДБ и Новолодарского. За организацию мирного шествия супротив фальсификации. Я еще борьба вся напереди из-за Никляева, из-за Статкевича, из-за Санникова, да, и Ирину Халип, и инших. Будьте добры. Дякую. У меня есть просьба до Радио Свобода. Забудьте фразу «массовые беспорядки» в контексте, что это массовые беспорядки створили демонстранты, а массовый протест, потому что беспорядки створил, ведаете кто, а не эти люди, митинговцы. Что хотелось бы додать от себе до ваших комментариев, с якими я натурально погаджаюся? Вось такие речи. Каб усім было ясно, без лишних питаний, я лічу спадара Парфянкова политичным вязнем, а не хулиганам, ці тым больш змоўшчыкам, які хацеў учыніць дзяржаўны пераварот. Але што не сказаць пра суадносіны памераў віны Парфянкова і жорсткасці прысуду, дык трэба ўсё ж падкрэсліць, што ўлады ў гэтых палітычных справах ядуць сябе вельмі граматна, з прагматычнага пункту погляду. Яны пачалі працэсы ад чалавека, у якога засталася непагашаная судзімасць у падобнай справе ў мінулым. На відэастужцы зафіксавана, як ён б'е ў дзверы дому ўраду. Рэакцыя міжнароднай грамадскасці на прысуд Парфянкову даволі стрыманая. Рэакцыя была б зусім іншай, калі б пачалі працэсы ад справы Ірыны Халіп ці Наталлі Радзінай, якія ні ў якія дзверы не білі, або ад Уладзіміра Някляева, якога збілі, і ён на плошчу наогул не дайшоў. Па-другое, жорсткасць прысуду сведчыць, што ўлады хочуць запалохаць і раскалоць тых, якія сядзяць у турмах і чакаюць сваёй чаргі ў судах. Улады пасылаюць сігнал. Калі вы прызнаецеся, то, скажам, Санніков і Статкевіч заклікалі вас да дзяржаўнага перавароту, дык прысуд вам можа быць мякчэйшы. Калі не прызнаецеся, як не прызнаўся Парфянкоў, на спагаду суду не разлічвайце. Вось такая механіка. Яшчэ адна тэма з серыі беларускіх надзённых жахаў. Прэзідэнт сказаў, на Лібію ці на Багрэйн гледзячы няйначай, што ён не супраць, каб выкарыстаць армію для навядзення канстытуцыйнага парадку, калі палічыць гэта патрэбным. Трэба разумець, ён не супраць, каб вайскоўцы, якія складалі прысягу бараніць радзіму ад ворагаў, свае баявыя патроны выкарысталі і супраць сваіх суродзічаў, калі ён палічыць патрэбным. Ян Максимук, вы разумный человек. Объясните людям, зачем трогать армию? Кого она будет защищать? За президента голосовали 80 с лишним людей, почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку. Мы их кормим. Это же надо, как Лукашенко понравилось рулить страной 16 лет, что он готов ради власти убивать свой народ. Страх совсем лишил его разума. Что мы слышим все эти последние годы? Угрозы да угрозы. Нам грозят тюрьмой, потерей работы, а теперь и смертью. Квасовка Мария Ивановна. На 19 соковика обовязково приеду у Минск. Хай стреляя Лукашенко. Что хоча хай робить? Только у меня, хай стреляя, не у молодых. Ну что тут сказать? Армія павінна бараніць перш за ўсё дзяржаву і людзей, якія ў ёй жывуць. Але ў некаторых дзяржавах валадары кажуць: «Дзяржава – гэта я». Рабіце высновы, як любіў пагаворваць наш аракул. Дарэчы, нешта апошнім часам я не чуў званочкаў ад яго. Ці не захварэў наш аракул або не паў духам? А вот это те кучка людей, якія атрымліваюць вот гэтыя долары, і вы завуць людзей на плошчу. Ну няўжо вот гэтыя дзядзькі за граніцы будуць нам спрыяць, будуць стаяць за народ беларускі? Я хачу разабрацца, ну хто ж ёсць хто? Ну чаму это так лічыцца, што ўрад беларускі? Там же і разумныя людзі, там же і патрыёты, і яны шкодзяць беларускаму народу. А нейкія дзядзькі за граніцай хочуць, каб у нас нешта было не так. Но за гэта яшчэ долары прыйдзецца плаціць, чым плаціць? Можа той самай свабодай. А вы б лепш запыталі, хто будзе расплачвацца за даляры, якія набраў на захадзе прэзідэнт Лукашэнка? Ведаеце, колькі ён набраў? Валавы знешні доўг Беларусі ў мінулым годзе дасягнуў 22 мільярды даляраў. У пераліку на душу насельніцтва ён складае 2,5 тысячы даляраў. Скажыце, калі ласка, колькі месяцаў вам асабіста прыйшлося б адмовіцца ад ежы, святла і абагравання, каб заплаціць ваш асабісты доўг, які для вас, так сказаць, узяў прэзідэнт, а вашым дзецям і ўнукам? Вы гатовыя год часу пратрымацца толькі на вадзе і шчаўі? Што значыць 100 мільёнаў даляраў для Мілінкевіча і іншых? Камарыны ўкус супраць 22 мільярдаў прэзідэнта. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Сёння другую частку перадачы пачнем з таго, што раней наогул было ў першай частцы. Вольная трыбуна слухачоў. Беларусь не прападзе. Зноў кіруе намі правіць фантастычны дэмакрат. 16 год мардуе, на калені ставіць грубы, хітры гарлахват. Зноў ён прэзідэнт, як раней адзін і першы, пад сябе са шкла мацуе цэлую дзяржаву. А мы крычым не толькі ў вершах: верні свабоду слова, праўду, нашу славу. Хопіць здзекавацца з народу, скончыцца твая ўлада. У саўгас вярніся, дзякуй, скажым Богу, кіраваць краінай стане выбраная рада. Мы выбралі сябе прэзідэнта, і адстаньце вы ад нас. І Польша мяне яшчэ вучыць жыць, да Бог ты мой. Пусть сябе навучыць. Ян, просьба к тебе, не абіжайся. А кто я? Можешь поинтересоваться у журналистки Любы Лунёвой, с которой мы собрали 6000 подписей за освобождение Шеремета и Димы Завадского. У Валерия Щукина, с которым я, Вера Царлюкевич и Ира Важник отдыхали на Крестино. И у Славы Сивчика тоже. А сейчас я уже никто. Я совершенно беззащитная особь. Нина. Ермошина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудовище ничем не оправданные репрессии воспринимают как должное. И картинное недоумение Лозовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергенец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И делами ж подтверждает. Так что здесь можно сказать? Разве что спросить, пан правда дурак или прикидывается? В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится. Да, что же вы, сотрудники Радио Свобода, подключаете подлецов, которые говорят глупость, великую глупость? Они хотят, чтобы бандиты-капиталисты разорили Белоруссию всю, чтобы в Беларуси ездила за картошкой туда, на запад, у капиталистов покупать картошку. Вы посмотрите, на Украине разорили 32 сахарных завода, капиталистам было выгодно, а сейчас ездят в Южную Америку за сахарной свеклой. Как вам не стыдно? Вы должны на Лукашенко молиться Богу, благодарить его, что он сохраняет государство. Вы посмотрите, Америка такая богатая, а у нее 42 тысячи бездомных людей. Капиталисты высосали с людей все силы, все соки и выбросили их на улицу. И они сейчас живут на гнутых кроватях, вонючих матрасах и грязных одеялах, укрываются. Как вам не стыдно? А что ж здарылося с гречкой? сотнями ходили по полям чиновники. Неужто не бачили, что на полях нема гречки? И что ими там робили? А теперь обещают, что посадить гречку. А что робить? Як выжить больным диабетом? Им теперь надо есть гнилую картошку с пяском, да сладкою. Добрую отдали за границу. Военным повысили гроши. Да их жены отказались от своих пенсий. Взяли мужей своих. Яны могут куплять за 17 тысяч теперь гречку. А что робить малообеспеченным пенсионерам, больным? Хай теперь чиновник даст им карточки больным, каб не померли. Им не хватает на лекарства, не только на гречку. Усё, больная пенсионерка. Город Минск. Хочу через вашу передачу обратиться к наиболее активным радиослушателям. Уважаемые Лариса, Тина, господин Зиновьев и другие. По определению Европы и Соединенных Штатов Америки вы являетесь гражданским обществом. Для вашей поддержки в этом году выделено 120 миллионов долларов. Это огромная сумма. Я вам хочу задать вопрос, по сколько десятков тысяч долларов вы получили из этой помощи? Но думаю, что вы не получили ни копейки. Тогда спросите у господ Шушкевича, Милинкевича, Калякина и других, куда они эти деньги дели, почему с вами не поделились? Нам говорили, что атомная станция нужна для того, чтобы уйти от зависимости от России. И что же мы видим? Семашко заявляет, что Беларусь просит у России кредит в размере 9 миллиардов долларов на строительство АЭС. Да еще на таких кабальных условиях, деля прибыль с Россией за продажу электроэнергии 50 на 50. Кое-кто говорил до выборов, что на такие условия Беларусь не пойдет. Так какой же это уход от российской зависимости? И вообще, нужна ли Беларуси эта АЭС? Что мы от ее строительства выиграем? Свой верш присвячаю мужному оборонцу свободы Паулу Северинцу. Улада марить в карцерах, острогах, свободу, думку, слово зруйнавать. А я молюся каждый вечер Богу, каб Павел не хварэў ды мог писать про Беларусь, которую ён любіць, ды про людей своих листов лясных, про КДБ, что души свои губяць, про мужных всіх поплешников своих, про тое, як дарэмна силы тратить диктатор, каб уладу захаваць. Расплюшчы вочы, дорогі мой браце, зірні, як троны гэтыя летяць. Летяць і самі у лайнерах за хмары, схапіўшы скарб драпежную рукой, ды не помогуць золото, даляры, здабыць ім шчасця, радасць, супакой. Франтишка Бервячонок, глубокая. Я думаю, что декабристки и декабристы сделали 19 декабря днем национальной чести свободной Беларуси. И сейчас вот Григорьевич говорит, нужна конструктивная оппозиция. А где у тебя конструктивная милиция? Где у тебя конструктивная власть? И где у тебя конструктивная госбезопасность? Чего она там сейчас всех вызывает-то? Чего вы боитесь-то? Хочу расповесить невеличкую историю. Пэўны час жыла без тэлевізара, таму што тэлевізар састарыўся разам са мной. Чакала, як абяцалі 15 гадоў таму назад, вярнуць уклад у выглядзе тэлевізара, але не дачакалася. Мае сыны купілі новы тэлевізар цифравы з вялікім экранам, так што надзея толькі на дзяцей. І вось учора ўключаю і бачу нашага прэзідэнта і корэспандэнтаў, якія задаюць пытанні. Выглядае вельмі добра, добра адпачыў. Адказы упэўненыя, без сучка і задорынкі. Досталось так называемой оппозиции, Западу, так само досталось, наплевал я на их. Мы идем с правильным курсом, давно не чула всего этого, бо уключала у основным прымач. Так, трошки не так оценивают подеи, слухаешь и РФИ, и другие станции. Пришла до высновы, что калі б не было прымача, так я была бы упэўнена, так як некаторыя нашы слухачы, якія выступаюць у званках і званочках і крытыкуюць тых, хто не згодзен. Якую інфармацыю, прыйшла да высновы, якую інфармацыю атрымліваеш, па тэлевізору так і думаеш, слухачка з Мінска. Пасля так называемых выбараў 19 снежня слухаю свабоду рэгулярна. Чаму цяпер званю на свабоду? Дзюзна салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Наконт таго, ці трэба свабодзе прапускаць званкі лукашыстаў, скажу, абавязкова трэба. І хаця б таму, што, па-першае, гэта неабыякавыя людзі і маюць свой пункт гледжання у адрозненне ад вялікай колькасці абыякавых хлуёў. По-друге, многие з них бояться открыто выказать свои меркования и незадовольность станом справ в Украине. И действуют по принципу «мы хвалим его и его владу, але мы солидарны с оппозицией, бо слухаем свободу». По-третье, только в спирте нарождается истина. Письмо звездки. Поднялся еще не рано внучок партизана. Повесил палку на руку, досталось учора земляку. Усё, что бачки ценили, детки хученько забыли. И что за спокуса, подменила белоруса. Зазвонил тут телефон. Ах, унучек, ты Симон, на вошта гэткі-то бешмон. Во все веки те же так жили мужики. Жито сеяли, овёс, палкой бегал, только фрос. Бульбочку саджали, деток подымали. Бабка говорила мне, Анюта, что шмона, штата, это я раздута. И от такого чистку людей гоняла у Минску. А еще наказала, что от нейкого вокзала отошел с людьми телятник, а ты сидел у имя карник. Мало дед твой партизанил, как он жил, ты б его поранил. Все, вертайся худшей до хаты, зяблик ты дюбатый, уладзе. Хочу высказать меркование по возле Медведева, гаранта российских граждан и их прав. Вспомнить его с Ельциным сравнить. Хлипок Медведев в коленках по сравнению с Борисом Николаевичем. Тот только проскрипел по телевидению. Пусть сначала Шеремета выпустит. И не пустил всенародно-обратного в Россию. И до суда не довел. А здесь и МЗС, и Медведев, и Госдума. А толку пшик. Мог бы вообще пустить в Россию и не выпустить, и вот бы был авторитет. Хлипкая сейчас власть, никакого авторитета нет. Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят нияким обещанкам, а бачат, как живут те, кто ими керуя. И они готовы, как оставаться во владе, скористать армию, але не тут было. Армия и народ объединялись у одну силу. Тому не треба не только это робить, я маю на увазе, пужать свой народ, а не навод и думать, и не допреждать, что будет задействована армия. Это один народ. Вось так мы добрели до конца сегодняшней передачки. Завершим еще одним питанием. Мне нужно приобрести приемник, может поможете с цифровым приемом. Зараз купить неблагий, довольно танный цифровый радиоприймач не складано. Найпростей – праз інтернет, калі ў каго ёсць банкаўская карта і доступ да кампутара, не абавязкова свайго. Я паглядзеў на прапановы такіх радыёпрыймачоў у беларускім інтэрнэце і выглядае, што праз інтэрнет можна замовіць такую штуку ўжо за 20-30 амерыканскіх даляраў. Можна, зразумела, купіць і даражэйшую штуку. А калі ў вас няма такога доступу да інтэрнэту, дык мне здаецца, што такія радыёпрыймачы можна без клопату купіць на кожным большым раённым рынку або ў нейкіх крамках з электронным прычындальным. Вы толькі папытайцеся сярод знаёмых. Мудра звоніце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімів. Десятой увечеры. Ночная свобода. Выники дня полные. Анализ подеи экспертны. Гость шчырый. От понеделка до пятницы. Кожный вечер о десятой. Не засняте. У эфіры «Радио Свобода» і зараз на чарзе наша традыцыйная рубрика «Ад Лявона Вольскага», у якой штотыдзень спрачаюцца славутыя музыкі і ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка. Краіна няспынна абсурдам кіпіць, ці то засудзілі, ці будуць судзіць, таго адпусцілі, а гэты сядзіць. Жахом Захад на гэта глядзіць. Пляваць мы хацелі, хацім і плюём на западны мір і на ўсё, што прыём. Пляваць мы хацелі на капіцю. капитализм. Яму не понять белорусскую жизнь. Ошчерила пащу краина турма. Державная преса лье реки дерма. Тим часом арабы спалили мосты. И нават Каддафи напев на кранты. Плявать мы хотели, плявать свысока. Хоть жалко Каддафи, конечно, слегка. И хоть не Мубарак, паужертвой интриг. Тех западных гадов плявать нам на их. И кто мы, где мы, в Европе тиде? У темры бредем мы, родим у беде. Плевать мы хотели, у нас сильная власть. Плюет президент, дык и нам наплевать. Чу! У эфиры «Свобода». Штодня от 6 до 8 раніцы. От 6 вечера до полуночи. Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша свабода.